зм'якшився. Після того, як стало відомо, що донька його, Ліна, вийшла на срібну медаль. Це ж подія. Глянувши на відставника збоку, можна подумати, що він сам персонально одержав цю медаль. Так гордовито, упевнено тримається його сива голова на високій витягнутій шиї. Радість його побільшується ще й тим, що медаль, яка дісталася Ліні, вислизнула з рук іншого претендента, Лукіїного сина, цього невдалого генія в трусиках, який перед самим фінішем на чомусь спіткнувся, вхопив пару четвірок, за що й має не медаль, а дулю підніс. Такий поворот справи просто ощасливив Яцубу. Хай знає голова робіткому, як треба виховувати власних дітей. Лукію це, видно, шкребе за душу. А тому радіохуліганові, здається, і за вухом не свербить. Уже він посміхається, когось висміює в гурті хлопців, що, понахилявшись, з комічними гримасами розглядають етикетки на пляшках лимонаду. Лимонад поставлено десятикласникам якраз з ініціативи Яцуби. Майор почуває, що саме в тому хлоп'ячому гурті і до нього самого гніздиться насмішкувата неповага. І хоч з людьми він сьогодні тут добрий, великодушний, але коли в полі його зору опиняється розхристаного безтурботний Лукіїн скептик, чи ротатий син осадшого, що ростом вже переганяє батька, чи неприязно чемний Стасик-переселенець у своїй вишитій гуцульці, то густі брови Яцуби мимоволі насуплюються, а погляд стає тягучим, важким, свердлючим. Дочку свою Яцуба посадив так, щоб вона була на виду, щоб міг він не спускати з неї ока, та зрештою, як медалістка, вона й має право тепер сидіти найближче до цього поперечного столу, за яким розміщається, так би мовити, президія сьогоднішнього вечора. Ліна – худорлява, серйозна дівчина, з великими, як і в батька, блискучими очима. Сьогодні вона не в стандартній шкільній формі з фартушком, а на рівні з більшістю дівчат, в білому випускному платті, з-під вирізу якого виглядають її худенькі ключиці. Медаль далася Ліні нелегко, під очима аж синява підковами лягла. По напруженій, наструнченій позі видно, що дівчина і зараз все ще наелектризована напругою власних нервів. Вона ще, мов би, аж не вірить і своїй медалі, і своїй першості. Її темні, широко відкриті очі дивляться на батька, ніби навіть злякано. Цим поглядом і красивим вигином шиї, і навіть отими ключицями, що виглядають з-під плаття, незвично, беззахисно якось. Вона зараз дивовижно схожа на свою матір у молодості. Тепер у неї вже не мати, а мачуха, бо першу свою дружину майор Яцуба поховав, ще перебуваючи на півночі. Півжиття його минуло там, де вічна мерзлота, де ніч по півроку, де влада його над табірним людом була майже безмежною. Люди, які поступали під його руку, всі були злочинцями. Тавро злочинів прокляттям лежало на них, робило їх безправними, прирікало їх на безвідмовну йому підлеглість. І хоч пізніше з'ясувалося, що найбільше було там змовників, змов сфабрикованих, диверсантів без диверсій, шпигунів без шпигунства, і що всі їхні зізнання були тільки виплодом чиєїсь хворої фантазії, чи їхніх власних кривавих